الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. سورة واقعة ذكر كلاپس سورة الرحمن نا یو د دیو جن چې اخر د سورت الرحمن کې الله د برکت ذکر وشو تبارک اسم ربک چې برکات پنوم د رب ستا کې دی یا بذات د رب ستا کې دی دا غنوم پاک وګڼه دا غنوم عزت وکا دې سورت کې وایي اغه نو مې عزت ته چې شرک وسره مکوا نو دې صورت کې دا غي برکات او تفصیل کو چې څه برکات د دنیا دی او څه د آخرت دی ځکه هغه وسیره ورو چله چې انسان له کوم برکات ورکړي دا دوه قسم دي څه دنیاوی دي او څه اخروی دي ناغو تو بیانی دو امداو چیغی کی تقسیم دو جنتونو کو چیولی من خواب مقام ربی جنتان ومن دونه ما جنتان جنتونو دیر قسم آقسم دې صورت کې جنتیانو تقسیم کوي جنتیانو دو قسم دي سابقین اولین او اصحاب الیمین ذکر یې بصیره ورو حضرت امداو چې هغه کې عقلی دلیل ذکر کړی ډیر مختصر نمونه اغستیو الشمس والقمر والنجوم والشجر تواز دې انسان نذی کې به تفصیل کې د بازو هغه عقلي دلیلونه چې هم په شکل د نعمتونو کې دي دا وی وضاحت او تفصیل وکړي سلورم دا چې څنګه لته یو بل د مؤمنانو شان ذکر کو شپاله صفاتونه نعمتونه او بل طرف سره جهنميانو دې صورت کې ومدا قصې دواړه فريقين ذکر کوي نعمتونه هم ذکر کوي مؤمنانو له لس عذابونه هم ذکر کوي جهنميانو له وو او پینځم آیاتونو کې الفاظو کې کلماتو کې مناسبت ته ځکه ته ویلو متقین علی فرش بطائن امن استبرق دیو ته کیا اونکی باغ پالم غنو باندې 54 سلور 500 کې ویلو اوسره واقعیا کې وو ایشوارزم کې لزم کې علا سرور موزونه متقین علی متقابلین معنی وکړه چا په لنګونه سن جوړ شي وي د سونې نه ودلې وي ودلې سونې نه ا د متقین معنی په چې وبل ته مخامخي چې وسړي ډډوالي هم لاس کنا مخامخي دا د هغه چې تاسو بل سان ته شکل لخوا څنګه متقابلین دی او بل ته شپږم دا چې ال دکی فروشین مرفوعه ها فروشین یې ویلو چې علا فروشین فتوای نو امن استبرق دا وی آیات کې او دلته وا داغی صفتو کی 34 کی چې وا فروشي مرفوعه ير دي رچت پلنګونه دي کنه اسمان تا ګورا دومره اوچت دي ها او وم دا اوش بگم چل تیویلیو کاننون الیاقوت والمرجان چو دا جنت اغا حور و غلمان سنگ دی اتا پندوستم کی چو کاننون الیاقوت والمرجان پسفائے کے پحسن کی داس دی پدی صورت کی بوئی 23-24 وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون دا غی بل تشبیہ ذکر کړی دا اللؤلؤ المکنون ذکر کړی دی او تم دا چلته ویلو قاصرات الطرف کله دا سویلو قاصرات الطرف کلی ویلیو حورم مقصوراتن فی الخیام چلی حفاظت کرده دی بندی کلی دی پخیمو کی دی نزی صورت که بداغین هم زیاد تفصیل کئی شپک دیرشم و دیرشم چنان شعنا ان انشان و جعلنا ان ابکارن عربن اترابن اصحاب الیمین دا تفصیل لیکن خواه فلتے پا جدال پاس سر ذکر کلیو او دلتے دیر وضاحتو کلک سور نبا نام داو چلتا کی عذابو نا بیان کلیو خو علتو نینو بیان کلیو چیتوفون بینها و بین حمیم آن هذه جهنم اللتی و دا ذکر نو کړي وضاحت چې دا عذاب ولې ولي ور کوي په دې صورت کې ووایي شپږ سلويخ کې وسلويخ کې چې دې ګنا نه خبر پنځه سلويخ کې وینم کانو قبل ذالک مترفین دا کو بارا دي کنه چا با سر ملاقات نشکولی مترفین دی وکانو یسرون للحنس العزویم مشرکین دی غٹ گناہ سی وکانو یقولون ایزامتنا وکننا ترابا منکرین دی دا قیامت دی علتو ندری بیان کو جازابو نولا ذکر کیسی نور کئی رحمان کې نونو سره واقعیا کې وګوره نو دغه سه پټول الفاظو کې دا وی تفصیل لې نو سورته دعوا ده اس بات ته قیامت او نبی شرک فی البرکات تو کده آخری پا دی باب کیو چه قمر رحمان واقعا ادری صورتونا دری وارلو که دایا و دعوه چه برکات داللہ دی قمر کی دمر ویلیو چننا کل شین خلقنا و بقدر اجمالا نوی چه هر شیمو پاندازه پیدا کرده اغا اندازی سور رحمان کے و سور واقعہ کے حقوئی دعوت سورت اس بات دا قیامت بکی عورت دا شرک فی البرکات دعوی ذکر کلی دا دو دلہ پلفظ دا تسبیح سرا چورت تر کی فسبح فسم ربک العظیم دلتوئی کلی التے تبارک اسمو کویلو دلته معنا وکړه وسبح بسم ربک العظیم پاک وګڼه نوم ذرب او ذات ذرب دسنه د شرک نه کنه د دا داغه نوم برکت ته دی عزت ته خان او بیا اخر کې 96 اخر کې ویلو فسبح بسم ربک العظیم سدوه ده سورۃ دعوه توحید یې ذکر کړی په لفظ تسبیح سره او دا داغه تبارک اسمک معنا او وضاحت شو سورت کې دو باب دی 57 پوری لومبه باب دی بیا اخره پوری دویم دی اول باب کې درې خبرې ذکر کړي علامات د قیامت قیامت چې واقع کیږي نو دا علامات څنګه نه هغه سدي اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا قیامت ثابتی په خپل علامو سره ایو خبره دویم تقسیم د خلقو دریو قسمو ته السابقین او اصحاب الیمین او اصحاب الشمال دو سابقین با مثلث صفتون بیان کی جو اولئک المقربون جنات النعیم سلت من الاولین وقلیل من الاخرین على ذر المعذونة متكين عليها يتوف عليهم الدان مخلدون بأكواب وأباريخ وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون هل تسويلو جي من كل فاكهة زوجان هل تسويلو جي فاكهة ما يتخيرون جزیس خو خیامی و بیخا و الرحمه تویرم ما اشتهون و حورن عین کام سال لول المکن گون حل تی نعمتون ذکر کلیو و علت و سرنو ذکر کلی سنجد عذاب سرن عدل تکی تی نعمتون سرنو میں علت بیان کلی جزیس دارور دور نعمتون پسمی لوشو جزام بی ما کانو یعملون داول اللہ دا خبل عملونو بدلی ورکی بیارو پسی اصحاب الیمین داغی شان ذکر کی داغذی او بیارو پسی اصحاب الشمال او داغی عذابونا سوق اسما بیانی چا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم او بی علت بیانی ابی اور پسی انکم ایو الضالون المکذبون لا اکلون من شجر من زقوم ومالیون من البتون وشاربون علیه من الحمیم دا ټول داغی سر دی دا اول حساوا جدی کسو تری خبری دعا اثبات دا قیامت پا علاماتو سر او تقسیم دا خلق دری و قسمتا او دا هاری او تفصیل دا مومنانو سلس نعمتونا او جہنمیانو لس عذابونا دا او عذابون دے بیان کو دوی مئیسہ شروع کی او پاگی کی عقلی دلیلو ندی او دے انسان دے تربیت اسباب بیانی چلا دے انسان تربیت دے پارا بنیادی سی دو نسو پیدا کری ناو سرڈیر پا خیستا ترتیب بیانی ناو لوتوی چې چا پیدا کړي د کلمبه تپوس خدا دې کنه د مسلمان نه کلمبه تپوس ودا کیږي او کلمبه سبق بو ته داخول شي چې چا پیدا کړي نوې نحنو خلقناکم الله یې مونږ پیدا کړی اې کنه فلولا تصدقون نمنه کمنه لې هو الله به واحد لا شریک غاړ کنه فاینمنه چې مونږ غنه خدای پیدا کړی سپتلې کړه بل چا پکې سلاس بیا فریتم ما تمنون او طریقیم و تخیج پیدایش مونگ دی کلیستا لیکن پا کم طریقام کلیدی افریتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون لکا نجم کیویلو چی ام خلقو من غیر شین دی با دغس پیدایشوی دزمکنن بیا زواجر دی ورپسی مختصر نو بیا ترتیب ذکر کوي چې ښا پیدا کړې همې دا ډوډۍ دل څوک درکوي او دا ډوډۍ چې خورین دا څنګه پیدا شوې ده ناول وتوي ابرایتم ما تحرسون انتم تزرعون وام نحن الزارعون اچې د زمکه نستاده پر روزي پیدا کی څنګه پیدا کی تا تی پیدا کې کله روزي پیدا کوم لو نشا ول جالنا حطامن مکو غره روزي در باندې بند کم زوګ نشته چې د لیزر کی بیا ته وی دا وبدل چا پیدا کړی دي شروع له خره نوازو کې چوبو یخه وبرول غوړو خبره تمل مال الذي تشربون بغیر ذوبونه خو نشي خورې دا دل چا پیدا کړی نو بیا ته وی چې دا روړې څنګه په خښوا چول دی واه کلو په دې پکې واچولې دا په حسنګ شو ابره تمن نار اللتی تورون دا ورته پیدا کړې چې بلې ته ټولو نسبت الله ځان تکي چې نا زرغونه ما کړې دا تاسو کې نا ما پیدا کړې دل دا وریه زنه مې په ورولې څه پوسو پوي چې دا باران څنګه شو او تاسو خبرې چې دا اور مې دل دا کومې ونه نه پیدا کړې دي تخوا او نوم نه پیژنې الله نسبت ځان ته کوي چې دا ما کړی دي ما کړی نستا دنیا برکات دي اخرت هغه مخ کې ذکر شو کنه نار کله چې دنیا او اخرت برکات می زرکړي دل انسان تفسبح شکریا ادا کا دا ذات نوم پاکو غنا بسم ربک العظیم او لوی ذات ته بل څوک نشتا چې ته یو سره شریک کې بیا اخر کې ترغیب قران ته ذکر کوي چې ګوره بغیر د قران نه نشي زده کولې ښا نه قضه زده کول شي نه عمل زده کول شي نه لا پیژندې شي دا والک چې قران ته کېني نفلا اقسم بمواقع النجوم راشا سنگی ستورو کی رانا دا نو آیاتونو کی رانا دا دو قرآن آیاتونا تشبیه دا ستورو سراورکلا پولی اغام دا هدایت سبب دے و بین نجم هم یحتدون ستورو سرا خلق لارمومی کنا اغام قرآن سرا هم لارمومی دوانا سبب دا هدایت تے ترغیب قرآن تا انتہائی چلا رب العزت وی دا سوگن کو ما چه دا قرآن دی رازی مشان کتاب دی فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون. قرآن یہ پاک دے، کتاب یہ پاک دے، آیاتون یہ پاک دی، نو ذات بے پاک نہیں. فسبح او بیا زجر دے منکرین اللہ، چیرے دا قرآن دا خلقونا ولی پاتے شو چی دمرا عظیم کتاب دے او دمرا دا برکت کتاب دے، دمرا دا علم کتاب دے، در دی خلقونا پس پاتے شو. اللہوی او بیا از الحدیث انتم مدہنون، مداہنتی اوکو سستی اوکلا. او تجعلون رزقکم انکم تکذبون، اغیق پل رزق پدی کی اگانو چی رشامو آیا، رشاو کی ویسا نشتا خوا مخلوقو گورن انٹول فدروغو لگی آدتو یو شیپا کی در اشتیاو نشتا او دو فاداره نشتا طول دوکا دا پار سکی بغیر دا دین اوی نکی گی نسو کوی کر اشتیاوی تو صحیح کار که نوی سپا کی نشتا نو تا خوی پدی چل بکی از گنڈی ری گی. اللہ تاسو رزق پل پدی که اگانا چه تو کذبون دروغ بواینو پدی بانده بجون تیری گی. دا مزامین صورت واقعہ و خلاص شو. اور پسی ذکر کئی چه آخر موت نمانی دا دنیا کی امیدون کلی، دنیا کی جون زدی روگت گرن لی دے و دمرگ نخو نشی خلاصی دے کنا، و دمرگ پو وقت که و بیا پس باندی دان خلاصی مرگ خطا باندی پدی قرآن سانی گی، پدی توحید سانی گی، پدی سرحر دو دنیا و دا آخرت طول مشکلات سانی گی. وی فلو لا ازا بلغت الحلقوما، دا صاحب یوزل بر راضی کنا. اللہ وی فلو لا ان کنتم غیر مدینین ترجعونا، آتول و تناسی چاپیرا او دا ساوات نشے واپس کولے، دا موت نے نشے بچ کولے، اختیاراتم خونشتا کنا. مطلب دا آیاتون دا آخری دا دا چه انسانا دیر کم زور ہے، زان تلو کٹیو گورا گریوان کے سو چکا سمرا کم زور ہے. تو دا مرگ نزان بچ کولے شی چه ملیک راشی و چاپی را تکینی او روح دن رو باسی، نو تا زان بچ کولے شی یا دا خلق دخلاص شولے شی دا قام قبیلہ چه نحصتا دا نو کم زور ہے. اللہوی ما تا معلومی نو لوی مکوا عجزی کوا فاجزی بخلاصی ناخر کی بیا اغدری وارا اعادہ کی دا فرق سلاسو چفا اما انکان من المقربین فروح و ریحان مزیدی، کدا محتضر کدا مردہ دا مقربین نئی نو دیر خوش آلے دی و دیر خوش موئے دی، او کدا صحابی امین نئی نو بسلام لکا اللہ طرف نو تسلام راضی مبارکی راضی چو شکر و باسا بچ شوی دا جہنمنا دا عذابنا بچ شوی. او اما ان کان من المکذبین، اگر دروغ جنو نئی چی عمر دی طول پا دروغو تیر که گاڑی دی پا دروغو روان کرده دی، هر چانن گاڑی پا دروغو روان کرده دی. اللہی بیازان سمکفن ظلم من حمیم و تسلیت جحیم، دا طول برکاتو دا اللہ چی انسان لے پیدا کریا پا دنیا کیا پا آخرت کی. سورہ واقعہ فضائل دغدی چې نبی علیہ السلام ویلو عبداللہ ابن مسعود تا اغویلیو ما خپلو لونو تا صورت واقعاو خوا چه داوائی نو نبوگی کی گئے داوائی ناغی نو کی شوی بیا خوا ولی پدی سلی ملی گی پدی باند روح موڑ شی کنا ظلم موڑ شی کنا پچی ظلم موڑ شی نو بے ڈوڑے تا دو راجت نئی دی بیداتیانو صورت واقعانا داویلی نو دری ڈوڑو با دری کار نکی اوی ڈوڑے سپکا شوا تو صورت واقعاو آیا چی تب یادور ڈوڑے او خوری دا داغا کول لکھا داغا تا شیلونا بی نو تیویلیو وصیت کلو چی صورت واقعا مئی روائی اللہ و در باندی وقتی ریخا قرآن یواز زمونگ دا آخرت نده بلکه دنیا دا پارو مالا یو ذریعہ را لگلی دا چه سوک پی یقین کئی نده که اخپل سمرات و برکات شتے کنخا لی برکات یا خدا دی خواخر دا